بان زیبا کلی منظر تجنی روزی کلی رنگین چمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گران اوریدن کو پروگرام اسپیشل دن پرانا کی ستا سرور محمد عباس ستا سٹھول خدمت کی حاضر دے او دی دوران کی یقین ساتے چے ستا سکم جذبات ستا سمینہ ستا سخلوص ستا سو انتظار جی ستا سو اصرار دی دوران کی دا پروگرام اسپیشل دن پرانا کی بالکل تاسو خدمت کی حاضر شو. ان شاء اللہ ٹائم بالکل تاسو ځان سره یاد ساتي دا وخت 3 بجې دي او ان شاء الله تر 4 بجو پورې به ان شاء الله دا پروگرام جاری وي. پورې یو ګنټه به ان شاء الله زمونږ تاسو ملاقات وي او خبرې ترې به وي. او پروگرام مې ساتم چې تاسو ټول ته بخان د زوی خو ما ته ډیر داسې دا اوریدونکو نه خبر راغې چې یره د مولانا صاحب आवाज مونږه وانه اوریدو. او باوجود تدی چې مولانا صاحب خپل ریګولر ډیپټی یاد ساتي روزانه بالکل د ورځې په ټیم کې یعنی په دغه ټیم کې 3 بجو نه 4 بجو پورې دی مونږ یو ګنټه ټیم را کړی دی جی. خو بالکل زمونږ داسې ګران ملاوان شته داسې ډیر اوریدونکي شته چې هغوی ته تر اوسه پورې معلومات لا نشته دی جی. نو بالکل هغې دپاره به زه داسې ریکارډ جوړ کړم پرومو به زه جوړ کړم د پروګرام اوله باندې چې بالکل څومره رونا خویندې زمونږ دغه اسپیشل پروګرام اوري دي چې پای کې بالکل هغه شخصیت چې ورته ویل شي حضرت مولانا سید الله صاحب جی. نو هغه بالکل درېو نه څلور پورې د هغې خبرې اترې کېږي پروګرام اسپیشل پروګرام چې په دې کې ټاپک راځي. نو زمونږ ډېر اورېدونکي د دې نه بالکل لا خبره دي. نو بالکل لا غټو هغه پرومو بنن راځي جی او بالکل د یو هفتې لپاره به هغه هر پروګرام کې چلیږي چې تاسو ته یادګاري وشي او اندازه تاسو ته لګي چې تاسو بالکل د ورځې 3 بجو ټیم کې تاسو خپل کارونه مخکې لست کړی وي او تاسو سپیشل دې پروګرام نه مزه والی جی. پروګرام اوله باندې به تاسو ټولو ته اندازه وي چې نن بالکل سلورم پنځم پروګرام دی جی چې دې کې ټاپک راځي یو موضوع راشي او په دې کې زمونږ د دنیاوي او د آخرت دواړو لپاره جی په دې کې یو سوچ او فکر وي جی چې زمونږ دنیا هم کا خوي او آخرت هم خوي جی. نو دا یو حواله باندې چونکې پروګرامونه ډیر کیږي خو دې حواله باندې بالکل مولانا صاحب چې کوم سوچ لري او بالکل په دې پروګرام باندې چې مهارت کوم حاصل د مولانا صاحب ته نو هغه بالکل تاسو ټولو ته اندازه ده جی. بالکل پروګرام کې به زه کوشش کوم چې کال هم شامل کوم خو بالکل که دغه ستاسو کال چې دی نو هغه مسله لغونې داد راځي چې بالکل کله ستاسو کال راشي خبرې نه کیږي جمنګ راځي خبرې مونږ ته پوره نه راځي خو بار زه بھرپور کوشش کوم. خو ټاپک اوله باندې راځم خو ټاپک نه وړاندې نمبر تاسو ته وایم چې هر کله تاسو کال کوئ او ټاپک باندې مزید تاسو خبره کول غواړئ جی نو هغه تاسو کولی شئ جی. خام 0915588819 یو وار بیا واضح الفاظو کې وایم په پښتو کې جی 0915508819. دې دوران کې ګران اوریدونکو ټاپک تاسو ته اناؤنس کوم او ټاپک نن دا بیا مولانا صاحب سره دعا سلام کو جی. ټاپک نن دا دی جی چې زمونږ په ملک کې جی کمنګ او تاسو غواړو چې موږ دې ترقی وکړو موږ دې بالکل مقابله وکړو په موږ کې اتفاق او اتحاد راشي نو د هغې لپاره د چند خبرو ضرورت دی جی. هغې کې چند خبرو کې یوه خبره نن دا ډېر زیات ضرورت دی چې هر کله موږ دې اډوانس وکړو منګ دی یو موټی شو زمنګ زړه چې څومره خیرن دی هغه کې دا خیرنتیا ختم شي هغه زړه کې د رڼا پیدا شي هغه تیاری دی زمنګ زړه نه ختم شي نو دا غي د پاره یو جز دا دی جی چې هغه نن موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دی. پروګرام کې ولمنګ ټاپک ور کړی جی چې هغه دی دروغ ویل دی. نن سبا موږ تاسو وګورو موږ تاسو کې یقین ساتي اول زه په خپل کې زه د خبرو کوم جی چې ما کې په خپل دا کمزورتیا ډیره ده او ډیر زیات کمزوري جی بیا ورپسې ما پسې نور ټول جی چې دروغ من کې شتا او موږ دروغ وایو په هر معامله کې او دروغ خوسه کې چې دروغ د پاره بیا موږ او تاسو قسم چې خورو اغلا بیل هغې خبرې ته بیا تاسو سوجیو کې نه بیجي دروغ ویل دروغ د پاره بیا قسم خوړل بیا قرآن گواہ کول جی یعنی مطلب دا چی گناہ دا پاس بلا گناہ کول دی جی نو زمان زانو ہر کلا که منگو تاسو موزنم کو عبادات کو نیکی کارون کو او پایی که بیا منگو تاسو دروغ وایو جی یکینو ساتے دیر تباہی دے دیر زیاد نقصان دے دیر زیاد کمی دے دا مسلمان شان بدانی وی چاگر دروغ وایو جی نو دا یہ حوالا باندے بلکل زب پختنی کوم انشاءاللہ او پدی کی چی نور کم می تپوسون را زب تپوس کوم پدی کی خاص کردار چی دی جی حضرت مولانا سید اللہ صاحب دی بلکل دی دوران کی دا ٹاپک دی زمانن چی دروغ سرا سمرا مسئلے پیدا کی گی دروغ سرا سمرا لانت دی جی دروغ سرا سمرا بی برکتی دی جی دروغ سرا سمرا ناسور دی جی دروغ سرا سمرا اروس پا اروس اروس تو رازی جی ډیر زیات نقصانات دي وایي حوالہ باندې بالکل مولانا صاحب نه بتپوس کو خو سپیشلی ز خپل طرف دي او دغه شان دي ټول پښتونخوا د رخي سپیشل مولانا صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله وایم په سټوډیو کې دراتلو هر کله وایم او سپیشل سلام تاسو ته وایم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله مولانا صاحب صحت برابر دي ټیک ټاک وي دي الله تاسو له نور هم صحتونه درکي الله تاسو کم جذبات کم ټایم تاسو وي دي الله تعالی نور هم تاسو له طاقت درکي جی واسب چونکہ نمان ٹاپک دروڑ دی جی تا دروغ والا باندھی تو موقع مناسب زمنگ یو سوچ بھی یو مشورے بھی جی نو بالکل دروغ والا باندھی بتا سو خبر کوئی جی او پدی کے بزتا سو پختر قوم جی کہ سمرا اور دن کی راضی چونکہ دا لائن سے مسئلہ لگو نے مناسب تاؤس انداز جی نو کاغا مسئلہ ختم شو پروگرام دوران کے رونا بیگان ہم تپوس کو لیشی او دے دے ہم تخپل علاقے باندھوئی چر دا مسئلہ کمیشتا یا نشترے یا ختمول غالی دی سٹری کار دی جی نو دروغ والا باندھی مناسب تاسو ما ته سرسری خبر بداو کی مختصر خبر بداو کی پشورو شروع کی پس سوال په شکل کی تاسو وړاندې کوم او دا ما ته واضح کی جی چې د دروغ چې څوک وای دغه څومره ګناه ده جی دغه څومره ناسور ده دغه څومره بے برکتی ده جی چې مونږه د بیټری لیک چارج شي مونږه وېری ګم ته اندازه ولګي جی مولانا صاحب جی بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك عباس بھائی جی تقریبا زمون ټول اوریدون کی با زړه کې دا خبر راولي چې دا دروغ ویل یقینی یو غټه گناه سوک پا متا والا گناه او نوی هر سړی پا ذهن که زلک بداوی چه را داده را لویه گناه زکا قرآن که اللہ پاک منتو حکم که وی رشتینو خلکو سره کینه ستاسو ناس تا پاس تا دی رشتینو خلکو سره چه تاسو رشتینو خلکو سره کینه رشتیا بزده که صحیح او چې کله تاسو دروغ جنو خلکو سره کینه دروغ بس دکی دا الله حکم دی بل طرف ته پیغمبر علیه السلام فرمایي که د دنیا او د اخرت کامیابی غواړي نو ته رښتیا وایا په دروغ باندې بستا اون دنیا خرابیږي اون به د اخرت خرابیږي پیغمبر وینا الصدق ینجی سرشتی نے رشتیا بتا تا نجات در کئی او دروغ والکذب با یو حلک دا با دی حلاکی نوم با دی پا دنیا کی حلاکی یوم با دی پا آخرت کی حلاکی عباس بی تاسو چې دا سمرا غٹا گناہ دا بلکل پیغمبر علیہ السلام تا یو صحابی راغی یو کس راغی وی رسول اللہ زم مسلمانی زم کلمه وی ما خو زه ډیر زیات ګناهګار یم او بعضی ګناهونه زما داسې دي چې زه هغه پرېښودی نشم مجبور یم بس زما طبیعت جوړ شوی دی هغه ګناهونه پیغمبر علیه السلام دې تپوس وکړ تا څه ګناهونه کې هغه ورته داسې په ګوتو شمار کړل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه شراب هم څکم زنا هم کوم جواریم کوم اغلا ڈاکم کوم دروغم ویم دا ټول گناهونه و تشمیر کړل زه دا ټول گناهونه کوم. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل ته کلمه ووایه مسلمان شو. هغه کلمه وویله مسلمان شو. بیا ورته پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی صرف د یوې خبرې وعده راسره وکړه چې زه به دروغ نه ویم، باقي ټول گناهونه کوه، تا ته اجازت دی. وی دا وعده راسره وکړه، وی وعده مې درسره، دا خو دې راته ډېر اسانه کړه، یو ګناه پرېښودی شم خو ټول یې نه شم پرېښودی، دا زما فطرت جوړ شوی دی، طبیعت مې جوړ شوی دی، هغه گناهونه زه کوم. خامخا غلا چې ما غلا نه کړې نو ما باندې شپه نه تېرېږي، چې جواری مې نه کړې بیا ټایم نه تېرېږي، دغسې چې دی نو زنا مې نه وي کړې، دغه شراب مې نه څښلې. وی بس ته صرف یو دروغ مه وایه. دا خبره بار بار مونږ اورو، د علما کرامو نه مونږ اورېدلې ده. هغه سړي کلمه وویله، مسلمان شو، او دغه یوه خبره د پیغمبر علیه السلام ومنله چې دروغ یې پرېښودی، بس دغه ټولو ګناهونو نه واوړېد. چې کله د غلا وخت راغی نو یاره پیغمبر علیه السلام کره نه تپوس وکړي چې غلا دې کړې ده که دې نه ده کړې، نو بیا به دروغ وایم. شراب دې څښلی دي که دې نه دي څښلی، بیا به دروغ وایم. زنا دې کړې ده که نه، هسې ورچې تپوس رانه وکړي، دا ټول دا به زه بیا دروغ وایم. نو دروغ خو ما زه پیغمبر علیه السلام منې کړې، د دغه یوې ګناه د وجې نه د هغه ټول ګناهونه پرېښودل. نو دروغ ډېره خطرناکه، دا د ټولو ګناهونو جرړه ده. او اباس به نن سبا په دې دور کې ګناه دا دروغ دا یو فیشن جوړ شوی. بالکل سړی بالکل اړو هغه د رښتیا او د دروغ تمیز ختم شوی دی. او بیا نن سبا خلک ډېر تیز خلک دي، دا دروغ په داسې صفایې سره وای چې پته نه لګي چې دا رښتیا دی او که دا دروغ دی. هغه تمیز د دروغ او د رښتیا ختم شوی دی. که دکاندار دی هغه دروغ وایي، که زمیندار دی هغه دروغ وایي، که ملازم دی هغه په خپل ملازمت کې دروغ، او که زه درته ووایم نو زموږ مولیانو په جومات کې دروغ، یعنی دومره صفایې سره په ممبر ناس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلقې منګلت واقعات هغه جوړ کړي وي خپل ځانه خبرې ځانه ځانه، او په ممبر د پاسې وای او ډېر صفایې سره د حدیث سند هم ورسره بیان کړي چې دا د فلانکي صحابي او د فلانکي صحابي او د فلانکي او کت نه هغه چته یې لیدي چته یې اورېدلي چته یې جوړ کړي داسې. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل، پیغمبر علیه السلام فرمایي زموږ د علماو دغه حال، هر سړی چې دی نو هغه هغه خپل ځای کې دروغجن شوی دی. لکه نن سبا تاسو وګورئ دا روزانه مشاهده کې دا راځي په ټیلیفون باندې لګیا یي، هلکه ته کوم ځای کې ویو؟ په کراچۍ کې. وی زه بس پېښور ته در رسېدلی یم. هلکه ولې دروغ وایې؟ ستا انتظار کوي، تا سره بېکاري غرضي، بیا په ګنټو انتظار کوي. اوس د پېښور نه خو لږ ټایم لګي، یو لس منټه شل منټه لګي، او ته چې دی نو هغه ته به بیا به په ورځو شپو باندې انتظار وي. ټول دا دروغ دی. موبایل لا دروغ زیات کړی، نو دغسې هر طرف ته دروغ دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا د ګناهونو جرړه ده. نو ګناه دا ټول ګناهونه که سړی پرېږدي، یو تاسو دا دی ته واضح کړئ چې بعض موږ اورېدلي دي که نه جی، چېره داسې یو موقع کې به دروغ ویل جایز دي جی؟ کوم موقع کې دروغ ویل جایز دي جی؟ خاص موقع دي جی، لکه د دوو کسو د ښځې او د خاوند مینځ کې اختلاف دی جی، نو یا یو دوه فریقه دي د هغوی په مینځ کې اختلاف دی، ته یو لم ورشي اګه چې هغه هغه پسې بد وایي، ته ورته وایي یاره خو ستا دومره ډېر صفت کو، خو تا پسې چې ته بد نه دي ویل، هغه خو ستا صفت کو، تعریف یې کو چې دی دومره ښه سړی دی، دومره ښه سړی دی. د ده زما اخیستل هغه زړه مایل کول دي، مایل کول د هغه طرف ته چې د هغه نه هغه نفرت ختم شي، نفرت یې ختمول. د دوو کسو د جګړې دپاره، دښمنۍ ختمولو دپاره که سړی دغسې دروغ ووایي، نو دا جواز شته چې یاره ووایه. که دغه دوران کې قسم او قرآن مخې ته راشي مولانا صاحب، نو بیا دغه دوران کې چې آیا ته په دې باندې قسم ماګ اوریدلی داسي چې دې باندې ته قسم خوري چې دا ضروری نه ده چې قسم دی خوري ښه ضروری نه روغ خبره چې وی هغه سړی مانی جی بس چې ته وته وی چې دا دغه پکې س منس کې ودا هغه پکې سلاله چې اس لاله چې دا خو دریم کړي سړی دې زمو دا غروغه کوي ها جی صحیح خبر زیاد تر جاهل خلق هم داسي چا بالکل الله سي بس او هغه په دغه موقع کې قسم نو ور کوي بیا هغه دغه وی چې را زمو د په مس کې جوړه کوي الله دې وسره خو کې سلاله چینی شتا بل سینی شتا او راځي زمو دغه په مس کې روغه کوي نو هغه چې دینو کوي تر وګوي یا دغه سي د خزي خاون مس کې اختلاف دي او هغه اختلاف ختمولو لپاره سړی لک شانتي خو دې خو کې دروغ وي وته چې هغه ستاسو صفت کوي هغه تعریف کوي ستا نو د دوو کسو د اختلاف ختمولو لپاره کومنس کې دروغ ویلی شي نو هغه جایز اسه مو څه د دې ختمي شکل څنګه چې دروغ نه پریز د دروغ چې رمز دروغ د زمانه ختم شي د دې ختمي شکل څنګه دي نو دا کامل ایمان غواړي کامل پکار دي چې زمونږ ایمان کامل شي په دې خبر بل مونږ ته دې دروغ واغه وعیدونه معلوم شي چې بای دا دروغ چې زه ویم او زه یو دروغ ویم نو دا غي د پاره به زه درې دروغ نور ویم نو هغه یو دروغ به پریشا کوم دا مونږ اوریدلی مولوی صاحب دا خبره تاسو وایم چې مونږ ته پته ولګی چې یو دروغ وی یو خبر دروغ وی نو د رحمت پرشتې ته نه سمره لری کیږي دا وعیدونه چې بیان دا برنه چې دا وعیدونه بیان شي چې را دي دومره غټه ګناه ده د دې دومره غټه ګناه ده نو بیا به خلک د دروغ نه منی شي اوس نن سبا خو دروغ خلک کړو ګناه غنی نه روټي خوراک دی روټي خوراک ته خلک وی بس دغه سی لګیا دي شروع دي قدم په قدم په کور کې دروغ دي د کور نه بار دروغ دي په جمعات کې دروغ دي هر ځای کې دروغ دروغ وی لیکي نو بالکل خلکو ګناه نه شمیرل په کار داده چې دا مونږ یو ګناه شمارو چې دا ګناه کبیره ده ولی د دروغ هور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته وی ته یو ګناه پرې ده دا دروغ پرې ده نو ته به ټول ګناه وګوره شراب نه غمنې شو د زنا نه غمنې شو دا دا دا جواره نه غمنې شو دا ډاکی نه غمنې سمره غټ غټ ګناهونه اغه سره اغه یو ګناه سره نو چې دا اوس حقیقت چاته پته ولګی چیرې دا رښتیا وی دا خو ډیر د فیدی سی دروغ چې سوګوي کنه د سره شیطان والا باندې خبره شته چې شیطان د سره سمره دوستانه اختیارول شي د سمره نزدېکات حاصلې چې سوګ دروغ وي شیطان رور ګرځي رور ګرځي رو دا د شیطان چې دا د شیطان رور دی رور ګرځي شیطان هم دغه دروغ وي او خلک دوکه کوي نو چې دیم دروغ وي نو دا د شیطان رور نو دا کار د شیطانت او دروغ دا خو دا شیطان کار دی نو به دیم دا غرور ګرځي نو بیا مولیسه موږ د کم نه برکت غواړو دا غږ کې رحمت پرستی چرته نه بیا راشي بیا د رحمت فرښتې نه راځي او بیا به زمونږ په وجود د دې چار سره موجود دنیا جون بم زمونږ د پریشانی جی او د اخرت جون بم زمونږ د پریشانی لقمان حکیم صاحب ته چاوي جی وی تعالی دا دومره لویه مرتبه خدای پاک په سشي درکړه صحیح دی لقمان حکیم صاحب زمون د علماء اختلاف ته بعضی وی چې دا پیغمبر دی او بعضی وی چې نه دا پیغمبر نه دی یو نیک سړی دی خو جمهور علماء وی چې نه پیغمبر نه دی او نور د الله یو ډیر نیک بنده و بګل نو لقمان حکیم صاحب ته چاو وی ته دا دومره لوی مرتبه چې قران کې ستا په نوم باندې یو صورت راغی دا خدای پاک تعالی سمره لوی عزت درکړي دا دومره لوی عزت تاته په سشي باندې ملو شو نو هغه وته وی ودا پرشتیا ویلو باندې چې زه رښتیا ویم زه دروغ نه ویم بالکل ما په زندګی کې چې دروغ نه دی ویل ودا مرتبه مال خدای پاک په دغه راغله بالکل نو مونږه کوایو چې مونږ د ترقی وکړو ترقی وکړو بالکل مخ په وړاندې دی لاړ شو زما جون د امن او د سکون تیر شي نیک عمل نیکې سره د زما جون تیر شي تقوا پرهیزګاری سره دی تیر شي د دروغونه د ځانو ساتي رښتیا دی وای دا رښتیا به د نجات ورته زیاتر زمونږ سره ماحول کې دا زیاتر ما سره داسې شي لکه تقریبا داسې عمر کې چې کم عمر کې ما اکثر موس کې سستی کول دي نو د والد صاحب دی یاري دي والد صاحب مانه تاسو کو چا چې موزه کړه ما موز نو کړم او ته او جی ما کړه دې موز گرمی مو ذکر ہے ما کڑے دے ما ذکر دروغ بم وی دا سی اوریدن کہ زمون شتا چ بالکل مور پلار دے یری ناغه دروغ دغه شندو چہرہ موز می کڑے اوس دا اللہ تلاوت دے کڑے قران آو کڑے می دے دا قسم لدی دروغ ہے عباس بھائی جی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الصدق یون جی جی رشتیا چے دا نجات ورکے نجات ورکے دروغ کہ یو زلوے بل زلوے اخرہ کی برا گیرے گی ہاں گیرے گی خام خابہ یورز را گیرے گی اواغه شرمندگی و بیا پستا پسر کی جی خو چې ته رښتیا وې نو ستا رښتیا خلک پیژني یو کتاب لیکلی دی وای یو سړی و نو د هغه زوی کور کې چاړه راواغسته چاقوی راواغسته او داسې خوا کې کور کې باغ پلار یې باغچه لګولې وه او هغه باغچې ته ورغی او څومره چې هغه د میوې بوټي داسې کچه کچه واړه واړه کرلي وو هغه ټول داسې کټ کړل لوبې کولې هغه باغ کې او بس هغه چاړه باندې چاقو باندې غونډ بوټي کټ کړی. بس په دویم ورځ پلار چې ورغی باغچې ته کار یې پکې کو چې یار وګورم بوټي څه حالت دی چې وی کتل ټول بوټي چې دي نو پراته دي په ځمکه باندې او ټوټې ټوټې دي. پلار ډېر زیات غوسه شو وی یاره که د دې سړي ما ته پته ولګېده چې دا چا هغه کړي دي نو زه به هغه سره وګورم زه به هغه سره داسې داسې وکړم. هغه زوی ورته وایي بابا وایي دا خو ما کړي دي هغه ورته وایي خطا کړي بس را تر غاړه ایست وی بچی ستا د دې رښتیا او د عادت نه چې تا رښتیا ووې دا عادت ستا ډېر ښه دی د هغې نه چې زما لکونه روپۍ تاوان وشي دا لکونه روپۍ تاوان زما قبول دی خیر دی هغه دې وشي خو دا ستا د دې یو رښتیا قیمت ته نه رسي. دا د بچو تربیت و چې بچی رښتیا وایه اگر تا اوس ماشوم چې دغه سي تربيت د اول نه وشي بس هغه چې تاسو به عباس بې په قران مجید کې واقع اوریدلی غزوه تبوک کې بعضی صحابه کرام د جهاد نه پاتې شوي کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه یو دوه مرګري وسره نور ټول لس صحابه کرام خو هغه نور مخکې توبه ایسته او د دوی قران مجید کې سوره توبه کې راځي وعلی ثلاثه الذین خلفوا نو دغه آیات لاندې دا د دغې صحابه کرامو دریو صحابه کرامو ذکر په دغه هغه کې دی نو هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه بیا هغوی نه بایکاټ وکړ ټولو مسلمانانو پیغمبر علیه الصلات وسلام تر دې حده پورې چې د هغوی بچو خبرې سلام کلام هر څه ورسره نو پنځوس ورځې دا هغوی نه بایکاټ و نه ورسره چا سلام کلام کوه نه ورسره هېڅ کار روزګار بنو ګونګ سونګ به ناست او ډیر ملامت او پاغه جهاد نتلو باندې صحیح پیغمبر علیه السلام وی چې الله ستاسو متعلق سفیرو لیږي بس بیا به ستاسو توبه قبول شي. الله پاک دغه آیات نازل کوي وعلی الثلاثه الذین خلفوا نو دا غوی توبه الله قبول کړه. نو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه به فرمایل وی دا زما چې دومره لوی عزت الله ما لراک چې د قران کې زما متعلق آیاتونه رالل او زما الله سفیر ولېګله او ما له خدای پاک نجات راک او کامیابی راکړه وی دا صرف او صرف دا و چې ما پیغمبر علیه السلام ته رښتیا خبره وکړه دروغ مې وته ونه وي چې دا عذر مې دی او دا عذر مې دی او منافقان به راتل عذرونه به کول هغوی ته به زه ټیک ته دی وی یا رسول الله ما ته هیڅ عذر نشته بس زما د سستۍ وجه وه بس پاتې شو سستی رانه شوې ده کمزوري رانه شوې ده دا یو فریزه رانه پاتې شوه سخت ګناهګار یم وایي ما ته چې دا دا دا د عزت خدای راکړه نو وایي ما ته دا د رښتیا او د برکت الله راکړه نو دا د رښتیا چې دا انسان ته اوس دا راته وایي جی خبره جاری ده جی لکه اوس حلال کار د دکانداری د تجارت ته جی آیا چې بالکل پدې کې دروغ ویلی شي جی آیا دې سره دا واقعي خبره چې ټول کار دی حکم حلال کار دی دا حرامیږي ګوره دغه حلال دا خو مونږ حلال رزق ګټو جی بالکل ناس یو ما حلال پیسې راغشتې دي په دکان کې مې اچولي خپل کاروبار کوم خپل روزګار کوم جی کاروبار دی حلال لګې جی بالکل او اوس ناس دی ما یو سیز مې راوړې دی په لس روپې او زما دې قسم په خدای چې په شل روپې خدا په خپل راغلې دی قسم خوري نزان لا خپل حلال ګټه غ حرامه په دا قسمونه باندې دې سره د غری رزق حرامي مواسب اغه ته دا ویل شي او بل عباس په عزت یو خبرو کوم ستاسو نه وړاندې کیږم بل دا چې ستاسو په کاروبار کې برکت نی ته خو به ټیک ته یو ورځ به دروغ وې بل ورځ به دروغ وې میاش به دروغ وې کال به دروغ وې خو اخره کې بس تا دا کاروبار په زوال باندې روان ته کامیاب نه وستا دغه کاروبار وستا کامیاب اوس تر کار تاسو موږ تلک بیان کې دکاندار دی اوسیس په 10 روپۍ دی نو دغه کار ته خامخا وای چیرې دا به 10 روپۍ راوړې او طالب 15 درکوم یا په 20 روپۍ درکوم اواز به یا بل ورځ پروګرام کې دا خبره موږ کوو تقریبا کته ته یاد بالکل کړو نو کدا موږ یو رواج جوړ کو دا یو رواج او په پیښور کې په بازارونو کې یو ځای بل ځای کې داسې دکانداران شته بس دا غو یو ریټ جی بس صفا خبر ہے دا سیز دے دا پین دے دا میں پدی دو نہ پیسو باندھے روڑے دے دا سودا دا میں پدی باندھے روڑے دا کپدی اخلی خڑے رکھ دا بس زما یو ریٹ دے اگوی سر خلق بالکل چیڑ نہ کئی بس ورزی سیز خوخی اور راشی بس پیسی ہوا اللہ دے کہ ڈیرا گرانا دا مشکل دے جی خڑے دا دا حالات دے کہ دا سر دا سی حالات مونگا جوڑ کر بس دا دروغ آغا نام نشان بروکشی فراڈ دو کب ختم شی بے چینی او بے سکونی چی راغلی دا به ختم شي زمون جون به آرام به وته میلو شي سکون به وته میلو شي الله دې دا غسیو کی جی بالکل زندہ باد جی ډیر مننه کوم مولانا صاحب ډیر په خان دا سره تاسو وړاندې تر چون کې دا ځکه چې کوم پختنې کوم مولانا صاحب نه بالکل پکار او تاسو چې تاسو راتل تاسو کول چې هوجه سده زب خامخه تاسو کوم مولانا صاحب نه مزید چې زب سمره تاسو کول چې مخ چون کې تاسو کول هغه د میډیا فیل دی نت ورک مسله دی نو هغه د وجه نست تاسو کول نش شامل دی ګین سکرین زما د وړاندې بهرل تاسو خپل کوشش جاری ساتي سی فرقان می 550 88 19 بالکل ضرور به شامل ہے گی خدا درو حوالہ باندھے یقین سطح ماحول اثر لری ماحول دس ہے لیکن الوار سر مولانا صرف کی نہیں کہنا جی نہ بالکل اگر اور سر کا اون سو جگہ داغونا ہو چکم یہ اگر سور تو مولانا صاحب اگر خوب خام خطا میں بصری بدر جی صحبت اثر یا یو اثر والے دے اگر سر چکین اتر پروش ہو تو ایک سور دوئی اگر سر چکین مولانا صاحب قاتر ہونے لگے خو اگر برازی دربان خوشبو برازی نو مولانا صاحب پر شروع کی دا خبر کڑو ما یاد تا جی تاسو رشتے نو سر کینے جی ماحول اختیار کی عادت اختیار کی نن صاحب چ منگو تاسو درو عادت اختیار کڑے جی نو چکل منگو تاسو رشتے نو سر شو علماء سر کینو او دغه شان بزرگانو سر کینو نو منگا ک دروغ ډیرم وایو ډیرم وایو جی ان شاء الله منگ ما نه با سر کیگی او بالکل یو خ ماحول تر بز منگو تاسو تل کیگی او ان شاء الله بیا به کامیابی وی دروغ نو منگ تاسو بار الله زو مزید نور مناسب نه تپوس کوم جی پدې کې زمنګ د پاره دنیا یې سن نقصانات د دنیا کې زمنګ د پاره د سن نقصان را پېختې شي او دغه شان د اخرت د پاره سن نقصان دی او بالکل مناسب تاسو وی چې دو بالکل دو ګډای کبیره دی جی دغه مزید پختنی به کوم ور سره به پختنی راځي و چون کې ډیر خون به کړه وی چې تاسو ته موګه وی او دا سیګنل مسله نه وی نو بیا به ډیر خوي جی مبار الله ګران اوریدن کو پروگرام کې بریک اخلو مختصر غوند وقفه دی جی وقفه کې موږ تاسو به خو کلام او چرته هم مزه راځو جی سپیشل پروگرام کې کوم ټاپک چې موږ روړ دی جی یقین ساتي چې دا هو به موږ تاسو په خپل ژوند کې خپل عمل کراولو ډیر پیدا کیږي راځو جی دا مې نه بعد موږ سره اوسه جی مسلمان نشوائے جی پہ قدم محبوب لا قربان نشنو ودا حضور میں دی پس پلا فرمائل نو جچ بہلت کامل پیمان نشے جچ سر سمور پلا رو دا پلوانو سامنو واپ لوائے خود سڑا مل دنشتا وہ رہس بمو مل پزبال شے یا دشمن خدا حضور بھی لہب وائے شنو ونور سن دی دا حضور دشان مل کرے پتے وج چر ترور دشے تل شے یا اللہ شان میں دا محبوب دے بیان کڑوا بد بخت غافل دا قرآن شنو ودا حاجی شمس رحمان نصیحت اور او پگستا خو پس چر روان شے لری چی توری لا لری چی تور تور زلف تار پتار مدنی زار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لری چی تور تور زلف تار پتار مدنی زار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی آئے محبوبا تاج پسپن مخا زلفی ول ول لرے محبوبا تاج پسپن مخا زلفی ول ول لرے سرگی چی تور بیرل جو او بی کجل لرے سرگی چی تور بیرل جو او بی کجل لرے پال پسکو بار پس کلی کلی کار مزیدار مدنی زار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لری چی تور تور زلف تار پتار مدنی زار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لوگے لوگے شمال ہزار وار مدلیا تم شکر دا اللہ مست دے بائے مزکڑیا تم شکر دا اللہ مخد زیبا مزکڑیا خالد دور زومنز کی خکلے او دتوار ہے مزکڑیا خالد دور زومنز کی خکلے او دتوا مزکڑیا اللہ مینار دے اللہ مائل دستا پوت تو ہرو سار مدنی زار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لری چی تور تور زلف تار پتار مدنی زار مدنی لوگے لوگے شمال تالا ہزار وار مدنی لوگے لوگے شمال ہزار وار مدلیا دا خائستونا دا دنیا وار قربان شلتا دا خائستونا دا دنیا وار قربان شلتا لگے لگے تل خائستونا وار قربان شلتا لگے لگے تل خائستونا او دا جہل شلسا نشتا دے نشتا سا پشانی ہو سردار مدنی سار مدنی لوگے لوگے شمال سن رہے ہیں ایف ایم 94 دا امید رنا تاسو اور ایف ایم 94 دا امید رنا جان انٹی ہیئر آئل دا قدرتی سیزنوں نہ جوڑ ہاں تیل دی چور سر ویخت اگدے گی گڑے گی اور خائستہ کی گی ہم پدے کی دا سے قدرتی سیزنوں شامل دی چھ ویخت غرزے تو نہ بچ گئی اور ددے حفاظت ہم کئی ددے کپ نے جان شیمپو ہم دا ویختو دخلا ضمانت دے جان انٹی ہیئر آئل اور شیمپو دا ویختو دا ٹول مرضوں دا پارا فائدہ مندی خوراسان کاسمیٹکس ہشنگری پیخور خار طرح دی پوری بند مسلمان لشوائے منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا کلی منظر دشنی روزی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدن کو بالکل پروگرام اسپیشل دن پر یو مختصر وقفہ وقفے نباد بالکل استاذ محمد عباس تاسو خدمت کے حاضر دے جی خپل کوشش جاری ساتھ نمبر تاسو کوشش کوئی ہر کلا چی سگنل کمی لگا پرابلم چی کو مخت راغلی دا ختم شی کی دیشی استاذ سبون سر خبرو شو مزید تاسو پر ایک سبختر ہوگی جی 550-88-19 بہر اللہ چی سو پور استاسو کال نوی راغلی آئی پوری بز مزید مولانا صاحب نے پوښتنه کوم او استاسو دوڑان دی بھائی جی خبر جی نن ٹاپک تر راغلی جی چی دروغ والا بانی دروغ سمر اثر لری سمر آغا ناسور دی سمر بی برکتی دا او سمر زلت تک تور کے بھی جی مولانا صاحب خبر ہو پدی بانی جاری بھی جی یو خبر بل تاسو ته کوم جی پدی بانی ہو سپیشل خبر تاسو کوئی جی ہو بالکل مختصر الفاظو کی دا ہوئی چی دی دنیای سے نقصانات دی جی دروغ زوائی ما پا دنیا کی ردی ماتا کم نقصان ملاوی گی دیشی اگر تاسو ماتا ہوئی جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس بھائی ہر یو گناہ چیوی داغی سائیڈ افیکٹ پا بھی خامخا دنیا کے بم داغی نقصان ہوئی او آخرت کے بیر نقصان ہوئی په دنیا کې نقصانات چې تاسو وینئ هغه بدای چې کم دروغجن سړی دی یو خدا چې دته خلک د شک په نظر ګوري په دې باندې څوک اعتماد نه کوي هر سړی وي دا دروغجن دی خلک یې پیژني دا نه چې نه پیژني انتخاب نشانی شي بالکل دا دروغ یو ځل دروغ وایا بیا دروغ وایا خلک پیژني خلک خلقو لالا عقل ورکڑی دی سوچ ورکڑی دی کبیا دی رشتی هم وینو خلق ویده دروغ نو یو خود دتا خلق دا شک پا نظر باندی گوری او بل دا دا غط یو خود خلقو اعتماد تی ختم شد کم نظر باند خلق گوری دا بلکل جی دویم نقصان دا دی چی دا دا پا خپل زانم اعتماد نوی دا تا دا زمیر خپل ملامتا کئی هر وقتی دا زمیر ملامتا کئی نو نه پی بل سوک اعتماد کی او نه د د په خپل ځان باندې اعتمادی نو دا څومره لوی عذاب دی ګوره وته چې ستا باندې بل سړی مې اعتماد نه کوي او ته په خپل ځان مې اعتماد نشي کولی د بې اعتمادۍ ژوند تیرې خپل ضمیر ته هر وخت ملامته کوي چې دروغ مې ویلي دي یاره چې ته راګیر نه شم هر وخت په داسې پریشان یې نو دا ژوند کې برکت دا خو بالکل د تکلیف ژوند دی دا خود دو خرابې شو په دنیا کې بل دا مولا صاحب دا غوړه د الله پاک ورکړه د اختیار تعالی درکړه کړه جی الله پاک دا سنې کړی چې بالکل ټول اختیار بل سي اختیار تعالی هم درکړه جی تعالی خپل دل او دماغ درکړه زمينه درکړه دا تعالی فیصله په خپل کې لګیره جی استاد خبره چې غا فیصله غلطه ورکړه دا سي اعمال کول پکار دي دا سي خبرې کول پکار دي چې اغا تا په د خپل ضمیر ملامت نه کی نه کی جی حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام ته پوښتنه کوي یا رسول الله ګناه څه شی دی وی بس چې ستا په زړه کې یو ټکو شي بس دا ګناه دا بیا مه کوه چې یو څیز ته وایې چې یاره دا حکم کو نه کوم بس دا مه کوه دا ګناه ده بیا وګوره یو شک پکې پیدا شو نو بس دا ګناه ده داسې نه بیا ځان ساتل پکار دي نو اسې خبره مې دا کوله چې یو خو خلک هم ورته د بې اعتمادۍ په نظر ګوري او د خپل ځان هم چې دی نو هغه ځان وته ملامت مثلا صاحب دا راته وویل چې په زړه کې یو څه وي او د ژبې په سر بل څه وي نو آیا دا په دروغ کې راځي دا منافقت دی ته منافقت وایي نو دا دروغ را پاسه بیا بل غټه ګناه شو دا غم زیاته ګناه ده منافقت دی د کنن سبا خلک وي او د ژبې په سر دروغ دروغ دروغ او د قیو شی دی ګوره منافق څه ته وایي وای وای زه مسلمان یم او هغه مسلمان نه منافقی دروغ وایي کنه نو چې دروغ وایي نو دا غي د وجه نه سیدی نو هغه ته منافق وي اذا پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې د منافق یو سو علامات بیان کړی دي نو هغه کې یو علامه دا ده چې د خبرې کوي نو د دروغ وي دروغ وي نو چې دروغ جن نه بس ته پیدا منافق دی دا د منافق علامه ده او عباس بای دریم نقصانې په دنیا کې دا چې داسې سړی د ډیپریشن مبتلا وي وهمی د دې چې دین او د ذهن ار وخت پریشان وي ځکه چې د خو ویل دروغي اوس دغه دروغ خود نه د ندی خورشي اسې نه دا دروغ کار نه شي ریشان شي نو بس د ذهن باندې او بوجي او نو دې ذهني بيماري بالکل دي نو دی وا دا رزلټ په انتظار کې چې د ذهني بيماري چې دا اباس به عزت یو خبر وکم یا علماء کتابونو کې لیکلي وی پا دی لاس و خپو پا محنت مشقت بانده سړی دومره نستلی کی جی بالکل دا خو لکه زمیدار دی اگه لگیا دی پتی که کار کئی بالکل یو مزدور دی تاتکی مزدوری کئی طول روز لگیا دی لاس چلیږي خپي چلیږي بدن ستړي کی خو چې لک شانتي راشي او داسې لک او خوځي را خوځي او لک شانتي سم لري آرام وکي بس غستومانی ختم شي بالکل خو کم سړی چې دا ذهن کار کوي تاسو ګورئ ها ذهن بالکل کتاب ګوري ذهن استعمالوي سبق پڑھاوي دا د سکول استاد د مدرسې استاد چې کم سړی ذهن استعمالوي دا ډیر زیات دا زمیدار نستړي وي ځکه دا په ټول بدن باندې دینه ټول بدن متاثر کی تاسو ګورئ چې کم استادان په سکول کې پڑھایي کوي کم چې دینو په مدارسو کې پڑھایي کوي او دغه سی کارونه وی چې هغه ذهن سره تعلق هغه ټول بدن دا غ لاس دا غ ملام دړکې دا غ خپیم دړکې په دې سره ټول بدن متاثر وي نو اوس دروغجن ساړي تد چې کله ذهنی پریشانی دته یو ډیپریشن کې مبتلا دی بس د به نور اعظم خرابی کار بنه کوي اوس په دنیا سره نعمتونه د بنه خو نور یعنی دا به دی د بدن بر وسته روزه کمزوری کیږي بالکل ټول قوتونه چې دی هغه به ټول کمزوری کیږي او خرابیږي به د صحت باندې به دا ډیر بد اثر پروزی ځکه د ذهن ستړي پریشان دی ذهن چې پریشان وي ټول بدن پریشان شو چې پریشان شو ستا معده به کار پرېږدي خوراک په تا له خوند نه درکوي دروغجن سړي له خوراک هم خوند نه ورکوي ځکه دی په هغه پریشانۍ کې وي د ده معده هم کار پرېږدي او چې معده خو به بدن کې اصل دی نو چې اصل کار پرېږدي انجن کار پرېږدي نور ګاډی بس بیا کار وکړي د دې وجې نه د ده ټول بدن د هغې سره متاثر وي نو دا بیا یو غټه بیماري ده او بله خبره ته زه دا وکړم اباز بی د خلکو اعتماد په ده باندې ختم شي خلک ورته د شک په نظر ګوري که دی ډیر یو قابل سړی وي ډیر هوښیار سړی وي ډیر عالم او فاضل ولې نه وي خو چې دروغ وي نو که دی قرآن او حدیث بیانوي خو خلک په اعتماد نه کوي یاره دا دروغجن دی پرېږدی امام بخاري رحمه الله یو ځل ورته چا ووي فلان کې علاقه کې یو عالم دی یو حدیث دی ورسره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو د هغوی به دا طریقه وه چې هغوی به هغه حدیث پسې به سفرې کولې لرې لرې به تلل چې هغه حدیث زه د هغه نه نقل کړم امام بخاري اسره واغېشته وه توخی را واغېشته د سفر سامان یې وتړ او روان شو پر ورځو په میاشتو مزل یې وکړ هغه یو حدیث پسې چې زه لاړ شم د هغه سړي نه حدیث واخل چې هلته ورسېده چې لاړ چا نه یې تپوس وکړه فلان کې عالم وی او چا ورته وی هغه دی ولاړ دی هغه اس سره ولاړ دی وی ښه امام بخاري ور روان شو چې ور روان شو نو اغه عالم لګیا دی دا جولې دا سنیولې دا غا استه دا خلک ساروی چې هغه کوي راولي ځان ته چیرې اونې تختی منډه رانه ونه وي نو دا جولې وته دا سونی سي چې یعنی د جولې کې خوراک تي او راشه دا اخرى نو بس بیا لا سوروا چی وی نسی نو امام بخاري اولی د دې چیرې خپل استه دا سي جولې نیولې دا او هغه اسور را روانو کلب چی وی نیو نو دوی وته رانځدې شو سلام واچو السلام علیکم لومبه تا پوسته دا کوي وی دی جوله کی دی سوچ دا استه راور وینا وی ما وی چې دی راشی مال امام بخاری زل کی وی چې دی یو زناور سره دوکا کوي نه دی به انسان سره دوکا کوي د دې نه حدیث نه نقل کو ور اعتماد ختم شي بالکل امام بخاری اعتماد پاغه باندې پاتې نه شو چې نه ته چې زناور له دوکا ورکې نه ته سلام د دنیاوی امور کې ته دومره دوکه کې نو خروی امور کې ماسه ترته وي ټایم بالکل شرط دی چې دا دومره سخت وي دونه راغلي دوایې ګناي کبیره وته ولا شوی دا په دنیا به برکت از ذلیل زندگی دی دی روحاني علاج څه دی جی ترته وي جی خای حواس به زمو ذهن کې خبره ده جی چې روحاني علاج یې څه دی سو وظیفه راته خلق پوجې سو وظیفه راته بالکل سو وظیفه به چیرې تاسو وګورئ دا مخکې ما لومبه خبره وکړه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث می بیان کړ پیغمبر علیہ السلام هغه صحابی ته وایي چې یو وعده را سره وکړه چې دروغ به نه وي، نو دا نور ګناهونه به پخپله پرېږدي. نو دا دروغ پرېښودل او هغه سره مصمم قصد کول، مجاهده کول، اراده، مجاهده کول، مجاهده کول، په دقې باندې به دا چې دی نمونی کېږي. اوس ګوره عباس بوی که مونږ هر څیز له وظایف هغه کړو، اوس ابله ورځ ما سوچ کوو یو کس راته وي وظیفه راکړه، نو ما هغه ته مې دا خبره وکړه محکمه کوم وظیفه به کوو که یو سړي له سبق نه ورځي وایي ما ته وظیفه وښایه، ښه دا وظیفه ده دا کوه، یاره کور کې لږه پریشانی ده وظیفه راته وښایه، ښه دا وظیفه کوه، یاره قرضدار یمه لږه وظیفه راته وښایه چې دا قرض هغه شي، ښه دا وظیفه کوه، د قرض دپاره قرض نه به خلاص شي، یاره څه مقدمه مې ده که هغه مقدمه مې حل شي نو هغه یو وظیفه راته وښایه. نو خوشپه ورځ به سړی دا وظیفې کوي، به دنیا کار او پرېږدي، دا مونځونه او درسونو ټیم به بیا نه میلاویږي، همدغه وظیفې به وي، هر کار په وظیفو نه کېږي، دا کلک او مصممه اراده کول غواړي. دا باعث زونه مانه چې څوک تپوس وکړي چې دا نشه به څنګه پرېږدم، څه وظیفه راته وښایه، نو زه ورته وایم همدا په غیرت پرېښودی شي، چرس دي، پوډر دي، نسوار دي، نو دا سیزونه په غیرت باندې پریښودی. جی جی، تاسو چې بیا تاسو له اکثر خلک ډېر راځي کنه چې وظیفه راکړي، ډېره پاره زیاتره خلک پکې داسې نه چېرې موسته مې ډډې نه لګي وظیفه راکړي، موسته مې ډډې نه لګي، او نو دغسې کله چې سوګرا شي مونږ صرف کنه یو ازمیښ پیدا کوي چې کله د غرمې روټۍ تیاره وي یا ماښام کنه، بیا هغه وخت کې مې داسې چرده کړي چېرې دې دا روټۍ تیاره ده، ما له لګي وظیفه راکړه چې زه به وایم چې روټۍ زه چې دا روټۍ لږه ډېره وخورم، روټۍ لږه ډېره وخورم، دغه ټینګه تپوس نه کوي ورم لکۍ بیا پر روټۍ. نو عباس بھائی دا مونږ خلکو دا هغه دی چې دا ډېری وظیفې او ډېری بعضې کارونه په وظیفو نه کېږي، بعضې کارونه سره به کلکه مصممه اراده به وته کوي، قصد به وته کوي، اله به چې دی نو هغه کار دروغو سره به مونږ چې دی نو بس کلکه قصد به وته کوو چې دروغ به نه وي. لکه وظیفه اوس یو خوا مونږ وایو چې الله په غفور رحیم دی، او بل خوا مونږ دروغ وایو جی، دروغ وایو په ظلم کو لګیارې نه، نو الله په کوی چېرې زه غفور رحیم خو زه قهار او جبار، قهار او جبار ته چې کله دروغ او دغه کې دا وایي چېرې الله قهار او جبار دی، ته بیا هغې نه پسته بیا ګناه. بالکل عباس بھائی، نو همدغه خبره ده چې بس دروغ ته مونږه خبره به خپله جاري ساتو دې دوران کې. اورو بھائی ډېر زیات کوشش کړی ګور څوک دې کوم زه. السلام علیکم جی، ستاسو دوه ده ګرانه، څوک خبرې کوي؟ کوم زنا اختر خان روره څنګه خی؟ اختر خان روره مونږ پروگرام شروع کړ، تاسو اورې جی، تاسو دین سم مقصد اخلي جی، تاسو خپل خبره شامل کړئ. جی حلاکت جی، بالکل جی جی ٹھیک شو عباس بھائی، دوی د عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا خبر اوم شامل کړه، دا کتابونو کې لاغلی دا عبرت د پاره، هغه ټوله دا یو خو هغه قافله ټوله ته نجات ملو شو پاغه کې دا هغه یو ریشا سره، او بل دا چې هغه سومره غلو دا کمارو هغه ټول د الله نیکان بندگانو ګرځیدل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مال د شپګو خبرو ګارانټی راکی، وی زه تاسو له جنت ګارانټی درکو چې تاسو به جنت ته ځئ. پاغه کې یو خبره چې دا شپګونه نشم بیانولو ټیم کم دی، خو هغه کې یو خبره دا چې تاسو همیشه رښتیا وایي، همیشه چې رښتیا وایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه ګارانټی درکوم چې تاسو به جنت ته ځئ. دا سمره غټه خبره ده چې جنت کنجی ده بالکل دا دروغ دا رښتیا دا د جنت کنجی ده لکه مموز چې دی دا جنت کنجی ده نو دغه سي دا رښتیا وی دا د جنت کنجی ده نو اوم د دنیا ګوره چې مونږه دروغ پریدو تاسو ښه وروه بالکل تاسو په خبره جاری ساتي په پروګرام اخیری یوسه کې ګورې چې څوک دی کوم زنه السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جینو خبر میں دا کولا چی دنیاوی فیدی اشتا او اخروی فیدی دنیاوی فیدی بے دغی چی خلق پا دا باندے اعتماد کئی بالکل ذہنی پریشان بنے وی پا خپل زان بے زخپل زمیر نا دا خپل زان نا بم خوشحالے ملامت بنی سبای او جرگا کی خبر ہے کی خلق دی اوری جی اوری خلق پا دا باندے اعتماد کئی جی بالکل نو دا دنیای استا صحت پا خوی استا پا صحت پا غلط اثر نپروزی تبا یو آزاد او خجن تیرے ستا په ذهن باندې بس بوج نه وي او بل طرف ته اخروی فایده دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بس زه ګرنټي درکوم ته رښتیا وایه ته به جنت ته ځې نو دنیاوی فایدې هم دغه دي اخروی فایدې هم دغه دي ټوکې جی ما سب تیر خبره تاسو کړی جی بالکل بهر الله دا خبره به تاسو کړی چې کله څوک رښتیا وایي جی نو بالکل هغه په شارټ الفاظو کې تاسو فایده مونږ ته بیان کړئ چې څوک رښتیا وایي دا هغه فایدې هم تاسو دوه دوه درې پوینټ تاسو بیان کړئ جی چې څوک رښتیا وایي نو فایده ده قره چې ما یو دنیا فائدې ته بیان کړو مې د آخرت فائدې ته بیان کړې دنیا فائدې د قری چې جون به د اعتماد اعتمادي په خپل ځان به مې اعتمادي او خلک به مې اعتماد کوي او بل دا چې بیمار بنوي وي د بیمارونه به دې محفوظ وي غټه خبره دا ده چې د به صحت ښه وي کوم سړی دروغ رښتیا وایي هغه به صحت مني دروغجن سړی چې دی هغه به د صحت نه کمزوري وي د هغه صحت په ډېر زیات کمزوري خراب وي بیماری به وي په هغه به بدن کې ډېرې او اخروی فیدی دا غدا چه بس دا جنت کنجی دا چه سوک رشتی آوی نو باز بی اللہ دی مون طولو لا زمون طولو وریدون کنو دا درخواستی دا یوگی انتا مونگون پا دی بانده خبری اکڑی او مقصدم دا دی چه دا خلکو ذهن تا دا خبر وروا چو کمونگا دروخ پری خودل زمون طول دا دنیا و دا آخرت مسئله بحل شی رازه چه قصدو کو پیغمبر علیہ السلام سر یو صحابی قصدو که چه یا رسول اللہ زبا دروخ نویم طول گناهونو نخلاص شو او دا اللہ نیک بندہ جوڑ شو پا اسلام کے داخل شو رازے چی منگ ام نندہ ارادو کو بس تی دیرم دروغ ہوئے رازے چی سنع سکو ششو کو چی ارزبا دروغ نوئے سکتا رہتو یا پتبوت لو کے جی دا نفس حوالہ بندہ ہوئے چی نفس دا لازمی خبر ہے جی سڑے غلط طرف ترہ گا کی غلط سوچ غلط فیصلہ ہو رکھے نا دا نفس اقسام دی جی نفس امارہ چی دینو اغبتا لامارتم بسو اغه بت نفس دا نفس چې دینو دی به تاته د ګناه طرف ته کوي او نفس چې دینو اغه خو طرف تم تا راکاږي تاته به چې دینو خلارم خي بدم خي موږ الله پاک فرمایي قران مجید کې وحدین اهو نجدین موږ خو غټه خبر دا ورې دلی چې په نفس کنټرول لاونه په نفس کنټرول دې کې تاسو هغه جزونه بیان کوي یعنی نفس چې دی نو دا وحدین اهو نجدین الله فرمایي ما تاسو ته دوه لارې خو دلې دي خلار میں تا خود لیدا او بدلار دا شیطان لار میں تا خود لیدا اس تما مجبوری ما حزنی پیدا کړی چې ته مجبوری چې بس دا اختیار میں تعالی در کړی دی چې ته په دغه سم لار باندې ځو که په غلطه باندې ځې ته رښتیا وې او که ته دروغ وې ته اختیار مند دی نو چې دروغ وایو او د خدای او د پیغمبر دا وعده ده چې په رښتیا کې کامیابی ده او په دروغ کې کامیابی نشته نو بس ولی بیا مونږ دروغ وایو رښتیا بیا ولی نه وایو ګور خدای په مولای صاحب کغه ارضی تور تا نقصان نقصان هم میلوش نه عباس بھائی دا اخیری خبر از کوم مو خو کامیابی غواړو کنه دروغ څه لپاره چې را بچ شمه وګور کنه اوس الله وای چې تب نه بچ کیږي پیغمبر وای ته برا ګیریږي نجات تی نشتا نه دی په دنیا کې نجات ستو نه دی په اخرت کې نجات ستو نو بیا ولی مونږ در خدای او پیغمبر باندې اعتماد ولی نه کوو د خدای خبره رښتینه ده د پیغمبر خبره رښتینه ده چې الله وای په دروغه به نه خلاصي ګرانه نه په دنیا کې او نه په آخرت کې ذلیل کېږي او په دنیا کې او په آخرت کې نو راځي چې رښتیا شروع کو نو په رښتیاو کې نجات ده خدای وای چې نجات ده پیغمبر وای چې نجات ده تجربه وای چې نجات ده دا مثالونه ما سو بیان کړل رښتیا ولې نه شروع کو الله دې مونږ ټول له رښتیا باندې د عمل جی ګران اوریدونکو زلمه نو غوړ جو پروګرام وو خسر تر رسیدلې د ارجو پروګرام د پر خپل ټایم ټیبل دی جی د الله فیصله سره بالکل یقین ساتي چې کوم کس دروغ وایي او دغه شان دی پدې کې ځان دغه شان عادت جوړ کړی وی او دغه شان یقین وساتئ چې دا خو نعوذ بالله چې بیا خو زمونږ استاد الله فیصله نه انکار دی بیا دا په سم معاملې کې موږ تاسو راګینو زموږ خو دماغ بالکل کلاو شو زموږ ذهن کلاو شو چې باندې سه موږ تاسو چې الله او د الله رسول وای چې پدې کې نجات دی دا تجربه نه معلومه خبره ده جی او دغه باوجود چې موږ تاسو دومره دروغ جی دروغ پسې دروغ او دروغ پسې دروغ او بل قدم په قدم دروغ دی جی موږ سره بيخي پسې احساس نشته په ځل کې درد نشته رجی بیا موږ تاسو وای چې دعا نه قبليږي بیا موږ تاسو وظیفو پسې ګرځو او بیا موږ تاسو ختمونو پسې ګرځو چې یو ځینې طالبان راولو جی موږ کړه ختمو کجی بل ځینې راولو جی ختمو کجی نه جی هغه په خپل ځای باندې جی خو عمل ټیک کول پکار دی دروغو نه ځان وساته جی ته وګوره چې ته څومره طریقې کېږي بهر الله ما یو څو پوښتنې وکړلې په یو ګنټه کې زموږ استاسو لپاره دا دوه ګنټې هم کولی شو جی خو نه هغه ډېرو خبرو نه هېڅ مقصد ټوس خبرې غټې خبرې چې کومه موږ ته موقع مناسب ضرورت دی جی هغه درې څلور خبرې مخې ته راغلې په یو ګنټه کې جی نو دا زموږ لپاره کافي دی بلکې هر سړی د وخت عالم دی مناسب هر سړی پوهې دی جی خو عمل کمزوري دی جی صرف کنيشت نه نه په عمل کې نشته خبره صرف موږ ته عمل ضرورت دی مانس په پدې کې خاص کردا اساس دی یقینو ساتي تاسو موږ د پر ډېر خوره سپیشل پروګرام راوړل دی ډېر مننه کوم جی بالکل ګران اوریدونکو چې چاته معلومات نه وي تاسو ټول د دې خبر کې یقینو ساتي سمره فائدہ کیږي لګیره روزانه روټین مطابق موږ یو پر ټاپک راوړو او یبال ان شاء الله زموږ نظر ساندي وي جی خام ګران اوریدونکو ټول ډېر زیات خوشاله اوسئ په تلتلو کې جی قاضي طيب صاحب جی دا زموږ بالکل ډېر زیات په توجه سره ووریدو او بالکل د سباشی په طریقه تور باندې هغه موږ دغه خپل میسج رولې غلو چې بالکل ډیر زیات مطمئن شو او ډیر زیات خوشاله شو بده باندې بالکل لاسته مینه ستاسو جذبه ستاسو خلوص د دین سره دی ډیر زیات خوشاله اوسې قاضي تو یوسف د عمر زونه جی نور چې زموږ سمره خاموش اوریدونکو کې چاته مکمل اونه شو ټول را پاره جی ډیر زیات دعاګوي جی مولوی صاحب الله تعالی سره جز خیر درکې او موږ لا د ټایم را کولو ډیر ډیر مننه ډیر زیات خوشاله اوسې ګران اوریدونکو بس ستاسو د وړاندې ما پروګرام بالکل لایف پروګرام مو ستاسو اوریدل جی په دې کې څه کمی پېښې څه کوي شي تاسو ټول مزرت خو ان شاء الله که الله ته منظر وي ژوند وي سبا 3 بجې به ان شاء الله د نوې موضوع سره د نوې ټاپک سره بیا ان شاء الله تاسو خدمت کې حاضرې کو تر هغه دمه بالکل خپل خوک درن مشر حضرت مولانا سید الله صاحب او خپل رور محمد عباس اجازه ورکړي تر ته خوشاله آباد اوسئ د لوی الله پامان اللہ تیرا دا خواہ گا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا